przekręcił się od dragów. Nie jeden trafił na jakiś chujowy nałóg. Stoczył się pomału, tylko na chuj. Poszedł do piachu, ja się pytam na chuj. Ludzie odchodzą, ja też odejdę. Zniknę tak nagle jak World Trade Center. A póki co, to chcę skończyć happy endem. Realizować plany każdym następnym koncertem. Bo jestem tu, jakiś czas jeszcze będę. Wkurwiał sąsiadów swoim hi-fi sprzętem. Poczułeś puentę? To się przekonasz. Projektant Siłona, usłyszysz jeszcze o nas. A kiedy już skonam, do myślenia da ci puenta. Nie zapominaj, o zmarłych pamiętaj. To zawsze dzieje się za wcześnie, mój rozrywa serce. I chociaż w to uwierzyć nie chcesz, rany zabliźnią się, te największe. Weź pół za powietrze, bo to ma sens. To zawsze dzieje się za wcześnie, mój rozrywa serce. I chociaż w to uwierzyć nie chcesz, rany zabliźnią się, te największe. Weź pół za powietrze, to wciąż tu jest. Kiedy patrzę w swoje oczy, to bardzo jest mi przykro. Perspektywy przyszłych dni nieodwracalnie znikną, wokół nie ma nic. Gaśnie zapalony snicz, przetrwać to, dawać radę by żyć. Chcę podporą być, wesprzeć cię dobrym słowem. W chwili, gdy rodzinny horyzont zgadza się o połowę, chciałbym znać odpowiedź, móc wskazać wytyczne. Ból przytłacza logikę, po prostu milczę. Bez zagłusza ciszę, daję światło tym, co na sercach noszą bliznę. Niesie nadzieję w chwilach, gdy nic nie jest oczywiste. Zakres ludzkich istnień, zmówię cichą modlitwę. Byś wiedział, że tutaj jestem, byś wiedział, że o tym myślę. I podzielam twój ból, kończąc tym krótkim listem. To boli, nie mówię, że nie, ale ból można znieść. Można przyzwyczaić się, wiesz? Można też rozdrapywać rany, obijać się o cztery ściany. 24 godziny na dobę, być jak pijany. Ci, których kochamy, odeszli, ale nie zostaliśmy sami. Póki mamy tu kogoś, dla kogo oddychamy. Dzisiaj niezałamany, zapalam świecę dla tych, co odeszli, dla tych, co są tu jeszcze. Wtedy, kiedy przeklina się wszystko, zapomina się szybko, co jest ważne i co trzyma nas blisko siebie. Ten ból to zaskoczenie, wyrywa serce z piersi, gdy trafi prosto w ciebie. Tak jak ja wtedy, ty teraz w to nie wierzysz, że czas rany uleczy, bo twój ból jest świeży. Poczekaj, wytrzymaj, oddychaj głęboko. Ci, którzy odchodzą, w jakiś sposób wciąż są z tobą. Są z tobą. To zawsze dzieje się za wcześnie, ból rozrywa serce. I chociaż w to uwierzyć nie chcesz, rany zabliźnią się, te największe. Weź pół za powietrze, bo to ma sens. To zawsze dzieje się za wcześnie, ból rozrywa serce. I chociaż w to uwierzyć nie chcesz, rany zabliźnią się, te największe. Weź pół za powietrze, to wciąż tu jest. Codziennie tracę jeden dzień bezpowrotnie. W starciu z tą, która w końcu mnie dotknie. I choć istotnie zapominam o niej, ona nagle tuż obok przypomina mi o sobie, dotykając kogoś, towarzysząc mi z rosnącym uporem. Zastępuje ciszą słowa niewypowiedziane w porę. Trudno poręcz, skoro tak ciężko dowód, że istnieje coś poza końcem, na końcu tych schodów. Trzeba przyjąć to, pamiętając o tych, których serce już nie biją. Bo póki pamiętamy, oni żyją wciąż, dając nam obraz tego, że ci, których kochamy, odchodząc od nas, zostają nas samych. Będąc gdzieś tam i gdzieś tu równocześnie, szkoda, że was nie ma, dobrze, że jesteście. To zawsze dzieje się za wcześnie, ból rozrywa serce. I chociaż w to uwierzyć nie chcesz, rany zabliźnią się, te największe. Weź pół za powietrze, bo to ma sens. To zawsze dzieje się za wcześnie, ból rozrywa serce. I chociaż w to uwierzyć nie chcesz, rany zabliźnią się, te największe. Weź pół za powietrze, to wciąż tu jest.